99 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Radek Nałęczy. Dzień dobry, mamy środę, 28 dzień sierpnia, jest 12. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Wolni są już polscy studenci zatrzymani na początku sierpnia w Nigerii. Los dotacji dla Prawa i Sprawiedliwości w rękach Państwowej Komisji Wyborczej. Decyzja jutro. Wieczorem w Paryżu początek Igrzysk Paralimpijskich. Polskę reprezentować będzie 84 zawodników. Polscy studenci zatrzymani w Nigerii są wolni i przebywają w Kano, poinformowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Wiadomość na portalu X w rozmowie z jednym z rodziców porwanych potwierdził minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Zwrócił przy tym uwagę na dobrą współpracę właśnie z bliskimi polskich studentów. Dziękuję za dobrą współpracę państwa, rodzin z Ministerstwem Spraw Zagranicznych. To nam bardzo pomogło. Tak, pan konsul się spisał, inne instytucje państwa też. Bardzo się cieszę. Myślę, że młodzi ludzie dostali przyspieszoną lekcję afrykanistyki też, prawda? I mam nadzieję, że wkrótce wrócą do kraju. Sześcioro studentów i ich opiekunka zostało zatrzymanych 7 sierpnia podczas antyrządowych demonstracji, które odbywały się w stanie Kano na północy Nigerii. Byli przetrzymywani w jednym z hoteli. Strona nigeryjska początkowo zarzucała im inspirowanie manifestacji oraz machanie rosyjską flagą. Później jednak Nigeryjczycy wycofali się z tych oskarżeń. Na ziemi, z powietrza i konno na Lubelszczyźnie. Trzeci dzień poszukiwań obiektu, który wleciał z Ukrainy. Chodzi prawdopodobnie o drona, który wleciał z obwodu lwowskiego. Polskie radary straciły go z pola widzenia po niecałych 30 minutach. Żołnierze z dwóch brygad WOT przeszukują obszar usytuowany na zachód od miejscowości Wolica Śniatycka w powiecie zamojskim. Obiektu, który wleciał do polskiej przestrzeni powietrznej, poszukują pieszo, z powietrza, a także konno. Ponieważ tereny, na których prowadzone są te działania, są czasami trudno dostępne. Musimy także używać innych środków. W poszukiwaniach bierze udział ponad 100 żołnierzy. Tłumaczyła wicerzecznik Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, major Ewa Złotnicka. W pierwszych dwóch dobach poszukiwań obiektu żołnierze sprawdzili obszar blisko 2000 hektarów. Wznowione działania mają być prowadzone do zmierzchu. Michał Fedusio, Polskie Radio. Według jednej z hipotez poszukiwanym obiektem może być dron typu Szachid, jakiego używają Rosjanie, atakując Ukrainę. Jutro Państwowa Komisja Wyborcza ma podjąć decyzję w sprawie sprawozdania finansowego Prawa i Sprawiedliwości. Główne wątpliwości wokół kampanii PiS dotyczą wydatków z Funduszu Sprawiedliwości oraz organizacji pikników wojskowych i 800+. PKW powinna szczegółowo sprawdzić sposób wykorzystania funduszy w kampanii wyborczej, mówił w Polskim Radiu poseł PSL-u Marek Sawicki. Obowiązkiem prawnym Państwowej Komisji Wyborczej także jest sprawdzenie, czy w kampanii wyborczej nie wykorzystywano środków i narzędzi spoza Funduszu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości. A wykorzystywano, i to obliczają różni eksperci, że było to od kilkuset tysięcy nawet do kilkudziesięciu milionów złotych. Więc to musi wziąć pod uwagę Państwowa Komisja Wyborcza. W skrajnym przypadku partia Jarosława Kaczyńskiego może stracić blisko 20 milionów corocznej subwencji oraz 75% tak zwanego zwrotu za kampanię. Wiceprezes PiS Mariusz Błaszczak zapewnia, że partia nadal dysponuje sporym budżetem i odebranie dotacji nie będzie oznaczało bankructwa. Policjanci prowadzą postępowanie w sprawie 31-latki, która wyłudzała stypendia od powiatu wodzisławskiego i innych jednostek samorządu terytorialnego z całego kraju. W ciągu ostatnich 3 lat oszukała samorządy na 100 000 złotych, mówi Małgorzata Koniarska z wodzisławskiej komendy. Śledczy ustalili, że kobieta między innymi posługując się fałszywymi dokumentami podawała się za studentkę kierunku lekarskiego i zobowiązywała się po ukończeniu studiów do podjęcia pracy w placówce medycznej podległej jednostce samorządowej wypłacającej jej stypendium. Wodzisławscy śledczy w miejscu zamieszkania kobiety zabezpieczyli narzędzia do podrabiania i przerabiania dokumentów. 31-latka usłyszała 28 zarzutów oszustwa i fałszerstwa. Grozi jej do 8 lat więzienia. Rozpoczynają się 17. letnie Igrzyska Paralimpijskie. Polskę reprezentować będzie 84 zawodników. Prezes Polskiego Komitetu Paralimpijskiego Łukasz Szeliga liczy, że polscy paralimpijczycy przywiozą z Paryża więcej medali niż z Tokio. Przyznaje jednak, że z każdymi kolejnymi igrzyskami coraz trudniej je zdobyć. śmiemy zakładać, że powinno być lepiej niż w Tokio, powinno być lepiej niż te 24 medale przywiezione 3 lata temu, ale to jest sport i rzeczywiście mamy do czynienia z taką sytuacją, że coraz trudniej sięgać po te medale, bo bierze się to z dwóch jakby rzeczy. Po pierwsze, sportowy poziom na świecie ciągle rośnie, również w sporcie paralimpijskim, a dwa, po medale ustawiają się w kolejce też reprezentanci państw, które do tej pory o medale nie walczyły. Ceremonia otwarcia igrzysk rozpocznie się wieczorem na placu Concorde w Paryżu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sprawdźmy, co przyniesie pogoda w środę. Zachmurzenie umiarkowane na południu i miejscami duże i tu możliwe przelotne opady deszczu, a także burze. Prognozowana suma opadów do 15 mm, a na termometrach maksymalnie od 26 stopni na północy, około 28-29 w centrum, do ponad 30 stopni na południu i południowym wschodzie. Tutaj najcieplej. Ogłoszenie społeczne. Uwaga! Pilnie potrzebna jest krew. Dlatego zgłoś się do Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś zdrowie i życie. Więcej na www.gov.pl/NCK lub www.twojakrew.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Chcesz uporządkować ogród i zabezpieczyć ściany? W Bricomarsze świetną ofertę mamy. Tylko do 7 września. Pilarka spalinowa Go On o pojemności silnika 45 cm sześciennych. Tylko za 249. Oraz wełna skalna Rockroll 150 mm. Jedynie 19,99 za metr kwadratowy. Bricomarsze. Tu zawsze masz taniej. No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A na radiowym zegarze 7 minut po 12. Samograj. Dzisiaj 28 dzień sierpnia, czyli obchodzimy dzisiaj Światowy Dzień Publicznego Czytania Komiksów. Data nie jest przypadkowa, bo to urodziny Jacka Kirby'ego. Rocznica właściwie urodziny słynnego amerykańskiego rysownika historii obrazkowych, twórcy znanych na całym świecie postaci z uniwersum X-Men, Hulka oraz Fantastycznej Czwórki. I to się bardzo dobrze składa, ponieważ nie dojrze, że dzisiaj można świętować, nie dojrze, że komiksy łączą się ze światem gier, często bywają inspiracją do tworzenia gier, ale również to też działa w drugą stronę, czyli gry są inspiracją dla artystów komiksowych. No bo też dzisiaj o artystach w świecie gier. Naszym gościem będzie Paweł Milniczuk, czyli dyrektor artystyczny w CD Projekt Red oraz dyrektor festiwalu Promised Land Art Festival. Ten festiwal już niedługo, 8-10, ale też 7 września będzie coś właściwie dla wszystkich zainteresowanych tworzeniem sztuki. W tym roku festiwal pod patronatem Trójki. Mamy ten zaszczyt i przyjemność. O czym będziemy mówić, no to przede wszystkim o sztukach pięknych dzisiaj w ramach naszego spotkania. Warto zostać z nami. Olga Szućko audycję realizuje, Józef Niewiarowski jest wydawcą. Radek Nałęcz przy mikrofonie. Przypominamy o podcastach polskieradio.pl, a także o platformach podcastowych, gdzie również odcinek tego programu i inne archiwalne także na tych platformach i w tych miejscach wskazanych są dostępne, jeżeli ktoś miałby ochotę posłuchać tego, co już za nami. Co przed nami? Kolejny odcinek audycji. Samograj. Another day. Staring out of my window. Thinking about tomorrow. Wishing things were clear. No need to rush. I ain't gonna worry. Any moment my sorrow is bound to disappear. Sometimes I tell myself I'm better off without you. times that I have to face the emptiness I feel inside without you, and find a way to make it through another day. I need a way to find the truth within me. Except the fact that I love you, I'd do eternity. I hear they say it doesn't kill you, makes you stronger. I must have the heart of a lion, sifting through love's remains. Sometimes I tell myself I'm better off without you, and then I have to face the emptiness I feel inside without you, and find a way to make it through another day. Looking forward to another day, day of living without you. I can't stand living without you. No, no, no. Just another day. Tradycyjnie w Samograju również sprawdzamy, zanim gość na naszej antenie, co przyniósł tydzień, a przegląd wydarzeń rozpoczynamy od jednej z najważniejszych premier tego tygodnia. 30 sierpnia zadebiutuje Star Wars Outlaws, najnowsza i pierwsza gra ze świata Gwiezdnych Wojen wydana przez Ubisoft. Dostęp do tytułu uzyskali już recenzenci i gracze, którzy wykupili wczesny dostęp. Oceny w zależności od platformy, a są to i PC-ty, i PlayStation 5, i Xbox, kształtują się w sposób następujący. 78 punktów na 100 możliwych. Star Wars Outlaws oficjalnie zaoferuje taką ciekawą przygodę, dobrze napisane dialogi, również system reputacji, który będzie można w zależności od rodzaju misji rozkładać na różne klany, które funkcjonują w grze. Natomiast czytając recenzje i wsłuchując się w głosy graczy, te pierwsze, pojawiają się problemy chociażby w sferze grafiki oraz poziomu inteligencji przeciwników, kuleje model jazdy na skuterze. Na to narzekali ci, którzy już grali. Jest również w tej grze, oprócz jazdy na skuterze, system lotu i walk kosmicznych. On jest satysfakcjonujący, w miarę dobrze zrobiony. Ja też miałem przyjemność już zagrać się w ten tytuł ponad 10 godzin, więc pewnego rodzaju rozwiązania było mi dane przetestować. Rozgrywka nastawiona jest na skradanie się, hakowanie, otwieranie zamków w ciekawej takiej minigrze rytmicznej. Nie zabraknie również blasterów, ale nie ma doskonale znanych ze świata filmów o Gwiezdnych Wojnach świetlnych mieczy. Nic dziwnego, w grze wcielamy się w Kay Wes, czyli awanturniczą duszę wzorowaną na postaci Hanna Solo, który nie był przecież rycerzem Jedi. To opowieść o wyrzutkach, którzy starają się przeżyć w niezbyt przyjaznym świecie, w którym w tle toczy się ten wielki konflikt pomiędzy Imperium a rebeliantami. Akcję gry osadzono pomiędzy wydarzeniami przedstawionymi w filmie Imperium Imperium kontratakuje oraz Powrót Jedi, będącymi piątą i szóstą częścią kinowej sagi. Star Wars Outlaws pozwala eksplorować otwarty świat, realizować różne misje, budować swoją rozpoznawalność w przestępczym świecie. Odwiedzamy planety, m.in. znaną z filmów piaszczystą planetę Tatooine, a w przygodach, które rzucają naszą bohaterkę w rozmaite zakątki odległej galaktyki, biorą udział jej wierni przyjaciele, to futrzasty Nix oraz zbuntowany droid ND5. Moim zdaniem gra oferuje soczysty gwiezdnowojenny klimat i mimo problemów z częścią systemów składających się na cały gameplay, warto w nią zagrać. Oferuje całkiem przyzwoitą przygodę, zwłaszcza dla fanów tego uniwersum. Star Wars Outlaws działa w oparciu o autorską technologię Snowdrop, studia Massive Entertainment. I jeszcze jedna premiera, która już za nami, World of Warcraft The War Within, to już 10. z rzędu dodatek do gry MMORPG World of Warcraft. The War Within daje początek sadze serca świata, wprowadzając przy tym podzieloną na 4 regiony strefę Khaz Algar oraz nową grywalną rasę Erden, czyli taką rasę starożytnych krasnoludów, którzy zostali wykuci przez tytanów z żywego kamienia. To gra fantasy, więc takie rzeczy są możliwe. Dodatek stanowi początek nowej linii fabularnej, nazwanej Sagą Serca Świata, która stanowi zwieńczenie pierwszego 20-lecia WoWa, a także wprowadzenie w kolejne dekady właśnie spędzone w tej grze. Poza świeżą warstwą fabularną mamy nową rasę World of Warcraft, The War Within, a także nowy poziom postaci. Możemy rozwijać postać do 80 poziomu. To tylko część z nowości, którą do świata gry wprowadza najnowsza produkcja Blizzarda. I to tyle, jeżeli chodzi o przegląd i serwis związany z nowościami ze świata gier. Już za chwilę rozpoczynamy rozmowę o sztuce przede wszystkim. Minut po 12:00, to Samograj w Trójce. Gość jest już w studiu, Paweł Milniczuk. Dzień dobry. Cześć, witam cię serdecznie. Dzisiaj jest Światowy Dzień Publicznego Czytania Komiksów, więc myślę, że warto rozpocząć naszą rozmowę właśnie od tego. Ja wziąłem swoje zainteresowanie sztuką w ogóle od komiksów. Jako małe dziecko czytałem ich bardzo dużo. Potem sam zacząłem je tworzyć. A jak było w twoim przypadku? W moim wypadku zainteresowanie sztuką wzięło się od gier. Natomiast dopiero ostatnio, w ciągu ostatnich lat, odkrywam świat komiksów i zbieram je, szukam tych najlepszych, z uwagą czytam. Także jest to świat, w który dopiero wchodzę, a jest niezwykle fascynujący. No właśnie, czyli jakby ze świata ruchomych obrazów przechodzisz do tego świata storyboardu bardziej, bo to zbliża komiks, czyli takich nieruchomych, zamkniętych stopklatek, chociaż w komiksie również jest ruch i są tacy rysownicy, którzy potrafią ożywić te rysunki w sposób doskonały, mistrzowski. Co ciebie pociąga w świecie komiksu? Właśnie chyba to, co powiedziałeś ostatnio w kontekście robienia gier, myślenia o nich i planowania produkcji gier, zacząłem dużo więcej myśleć o warstwie narracyjnej, nie tyle o arcie, samej sztuce, ale też myśleć, jak jest konstruowana cała narracja. Dużo rozmawiamy i tworzymy storyboardów, które nam pomagają tak naprawdę wizualizować, przekładać myśli na papier i pomagać komunikować na temat tego, co w grze chcemy stworzyć. No chyba troszkę z tego to wyszło, z tej takiej storyboardingu przez potem taką jak za pomocą nieruchomego obrazka opowiadać właśnie ruch i akcje w maksymalnie prostej i krótkiej formie. To jest dla mnie fascynujące i komiksy robią to najlepiej. Zresztą gry Studia CD Projekt Red doskonale udaje się przekładać na język komiksu, bo mamy i komiksy z Geraltem, ale też mamy komiksy z Cyberpunka. Absolutnie, plus ostatnio Sztybor dostał nagrodę Hugo również za komiks w sieci Cyberpunka, także to też była taka dla mnie inspiracja, żeby mocniej wejść w ten świat i zainteresować się tą stroną twórczości. Czyli gry mogą być takim dobrym źródłem do tego, żeby stworzyć komiks, ale też sami twórcy gier bardzo dużo czerpią z tych komiksowych światów napisanych, narysowanych wcześniej, no bo chociażby Marvel czy jakieś inne postaci, bohaterowie, superbohaterowie. To jest taki wdzięczny temat, żeby faktycznie zrobić grę. To jest ogólnie popkultura, czyli artyści tworzą komiksy, artyści też tworzą gry i też trochę o tym będzie nasza rozmowa. Ty jesteś dyrektorem artystycznym w CD Projekt Red, czyli też masz to takie artystyczne, taki background, szukam właściwego słowa, prawda? Ale właśnie od takiego zainteresowania sztuką to się wszystko zaczęło w twoim przypadku? Tak, to wyrosło chyba z mojego hobby tak naprawdę. Gdzieś na początku liceum zainteresowałem się, na początku były klocki Lego oczywiście, z bardziej zainteresowanie konstrukcyjne, budowania rzeczy, tworzenia rzeczy z niczego, z pomysłu. Później odkryłem modelowanie 3D i przez całe liceum gdzieś tam kiedy tylko mogłem, siadałem do komputera, jeszcze wtedy na bardzo prymitywnych oprogramowaniach. Próbując jakby realizować to, co sobie wymyśliłem w świecie 3D. Tam główna inspiracja chyba dla mnie przyszła z filmów oczywiście i gier, bo taką rzeczą, która najbardziej mi zainspirowała na początku mojej drogi, to były cinematyki do Warcrafta 3. Były po prostu fenomenalne. Po prostu nie mogę uwierzyć, jak to powstało, jak to było zrobione i chciałem zawsze być częścią takiego procesu. Plus pamiętam wtedy była reedycja Star Wars i oni te Star Warsy z lat 70-tych, 80-tych przerabiali, dodawali ujęcia CGI. Wtedy Jabba the Hutt zmienił się z człowieka, został tą wielką, nie wiem czym, żabą. I też to było niezwykle fascynujące. Potem pojawił się Matrix oczywiście, więc też próbowałem oczywiście kręcić filmy i wkładać tam lecące pociski w kadry, które sam nakręciłem za pomocą oprogramowania. To fascynujący świat, który mnie coraz bardziej wciągał. No i w efekcie wylądowałem. Tak, wylądowałeś. Ale nie taki był plan, bo nie mam wykształcenia artystycznego. Jestem z wykształcenia programistą. A to 3D i sztuka były zawsze moim hobby. No tak, to jest sporo samouków. Jakby w tej przestrzeni artystycznej, ale też artyści tworzą gry. Ja za każdym razem to podkreślam i chcę, żeby to wybrzmiewało, kiedy rozmawiamy sobie właśnie o sztukach pięknych i o tym, w jaki sposób zmieniły się gry od takich bardzo prostych, pikselowych historii, opowieści, bo takie były maszyny, po te produkcje, które właściwie już są takimi interaktywnymi filmami. Dokładnie. A wtedy to też była sztuka, bo pixel art jest w ogóle fascynujący, bo i fajnie, że on teraz wraca w grach indie i cały czas to nie jest zapomniana sztuka, bo jak w bardzo ograniczonej liczbie pikseli przedstawić znowu ruch, animację, design postaci, także to też była sztuka fantastyczna i piękna. No, jest jeszcze Promised Art Festival, czyli festiwal, który już ma kolejną edycję w Łodzi. EC1 to będzie to miejsce zdarzeń. Tam będzie taka część otwarta dla wszystkich 7 września, a potem od 8 do 10 będą już takie bardziej skupicie się jakby na pracy, rozmowie już z takimi osobami, które faktycznie tworzą branżę gier. Czyli to są jakby takie dwie twarze tego festiwalu. Tak, festiwal jest podzielony na dwie części. To właśnie pierwsza, jak wspomniałeś, w sobotę 7 września. To jest część, my ją nazywamy otwarta, nazywa się ten wydarzenie Art for All. I to jest taki dzień, na który zapraszamy wszystkich ludzi, którzy chcieliby poznać branżę gier od środka, chcieliby z nami porozmawiać, zobaczyć, jak się robi gry, może w przyszłości chcieliby w tej branży również pracować. Tam program będzie mieli fajne bardzo wykłady. Wszystkie będą po polsku, bo to jest kierowane do polskiej publiczności ten dzień. Wejściówka kosztuje 35 zł, więc też nie jest to duży wydatek. I przede wszystkim poza fantastycznymi wykładami, które tam będzie można wysłuchać, będzie też bardzo duży taki blok portfolio reviews, czyli będzie można przyjść z rzeczami, które się stworzyło, nieważne co to jest. Ważne, żeby mieć tylko zdjęcie, jakiś materiał, coś pokazać. Są rysunki, czy sztuka cyfrowa, czy rzeźby, które się wykonało, sfotografowane. No i będzie tam szereg ponad 20 profesjonalnych artystów z różnych firm, od art dyrektorów przez różne pozycje, którzy będą w takich 15-minutowych sesjach pomagali wam udoskonalić to, co robicie. Zaopiniują to, pamiętam, co robicie dobrze, co robicie źle, co można poprawić i jaki tu jest potencjał w tym portfolio na to, żeby zdobyć w przyszłości pracę w branży. Zresztą ten zakres jest bardzo szeroki, bo tutaj jest nie tylko rysunek, malarstwo, modelowanie obiektów trójwymiarowych w komputerze, ale też na przykład rzeźba, tak, albo cosplay. To jest mnóstwo różnych elementów, które składają się właśnie na ten festiwal. W tym roku pod patronatem Trójki. Za chwilę wrócimy do tego festiwalu. Przypominam, że naszym gościem jest Paweł Milniczuk. She's from the cosmic world. Jamiroquai już za nami, a przed nami powrót do rozmowy o Promised Land Art Festival. Przypominamy, w Łodzi. Łódź zresztą nie jest przypadkowa w tej układance, bo festiwal właściwie od początku jest tutaj zlokalizowany. I pytanie do Pawła Milińczuka, który jest gościem. Dlaczego Łódź? Tak, festiwal odbywa się w centrum EC1. Jest to niesamowicie przepiękny budynek. Jest to stara elektrownia przerobiona na centrum kongresowe. A dlaczego Łódź? Jeden z dwóch naszych prezesów CD Projektu pochodzi z Łodzi. Też pewnie wielu ludzi nie pamięta, ale taki stary ceglany budynek był w logotypie CD Projektu na samym początku i to też się wzięło z Łodzi, więc jakby tam można powiedzieć, że Łódź jest, tam są korzenie CD Projektu. Tam zaczął powstawać Wiedźmin pierwszy, zanim produkcja została później przeniesiona do Warszawy. No też i ta czerwień cegła, tak, prawda, to też się kojarzy i dlatego też ta czerwień się znalazła. To tak przy okazji tej historii założycielskiej, ale faktycznie Łódź jest też takim miejscem, który kojarzy się artystycznie, ale też bardziej ofowo, prawda? Czyli z taką sztuką, która też dobrze pasuje do gier, jako tej popkultury, jako takiego właśnie świata, gdzie można się wyrazić artystycznie. Ja jeszcze zatrzymam się przy tym dniu, który jest dla wszystkich. To znaczy, często jest tak, że ja sam to przeszedłem, że tworzy się do szuflady i zazwyczaj wydaje nam się, że ta sztuka, którą tworzymy, jest taka pokraczna i boimy się ją pokazywać, a potem nagle okazuje się, że ktoś trafia na akademię albo na takie wydarzenie jak organizowane przez was i wcale nie jest tak źle z naszymi umiejętnościami. Absolutnie. Myślę, że tworząc samemu do szuflady, bardzo trudno jest nabrać takiej perspektywy, troszkę krytycznie pomyśleć o tym, co się tworzy, jakby zrozumieć, jakie błędy się popełnia, bo jakby cały czas nie dostać tego feedbacku z zewnątrz. Ja pamiętam, teraz jest o to trudniej. Kiedyś, jak ja zaczynałem swoją przygodę z modelowaniem 3D, było takie forum 3D max3d.pl, na którym po prostu ludzie, pasjonaci, było ich wtedy bardzo mało i to było jedno takie forum, dzielili się tym, co zrobili. No i to było miejsce, w którym można było taki dostać naprawdę czasem surowy, ale zawsze konstruktywny feedback. Tam nie było serduszek, nie było fajna pracka, nie klepania się po plecach, tylko był naprawdę taki solidny konstruktywny feedback i z tego forum wyrosła masa ludzi, którzy teraz po prostu zajmują bardzo ważne stanowiska i robią ogromne produkcje na całym świecie, nie tylko w Polsce. Więc ta krytyka jest ważna, więc bardzo zachęcam do tego, żeby pokazywać bliskim, znajomym swoje prace i oczekiwać krytyki. To też nie jest proste, bo ludzie boją się dawać konstruktywny feedback, nie? Oni potrafią go sformułować, albo boją się, że ktoś się obrazi, źle się poczuje, że kogoś urażą. W sztuce to jest niezwykle ważne, żeby dostać po prostu tą opinię. Nawet emocje i co ta osoba czuje, patrząc na to, co jej pokazujemy. Więc zbierzcie rzeczy, przyjdźcie do nas na Art for All 7 września. Pokażcie nam swoje rzeczy. Też pamiętajcie, to nie są rozmowy rekrutacyjne. Tam jesteśmy tam dla was po to, żeby właśnie pomóc wam popchnąć waszą sztukę do przodu. Powiedzieć wam, co robicie dobrze, co robicie źle, jaki macie potencjał, może w którym kierunku powinniście też skręcić. Bardzo często ludzie przychodzą z bardzo różnymi rzeczami i mają ilustracje, i koncepty, i trochę 3D robią, i to jakieś rzeźby i nie da się być dobrym we wszystkim. Trzeba się niestety sprofilować i na czymś skupić, więc my też pomagamy, rozmawiamy z tymi ludźmi i sugerujemy, że tutaj widzę najlepszy potencjał, rób to, co sprawi ci przyjemność, widać, że tutaj błyszczysz, więc skup się na tej ścieżce i idź w tą stronę. Także to jest ważne. No i będzie tam naprawdę potężne grono specjalistów z różnych firm, CD Projektu, Eleven Beats, People Can Fly, Bluebird Team, Fool's Theory, Afterburn czy Render Cube. Także będzie bardzo, naprawdę z przeróżnych firm oraz przeróżnych specjalności, od animacji przez studiów, koncept, prawda, które tworzą gry wiodących studiów w Polsce i też to jest na pewno sposób, żeby się załapać, bo też takie historie są już związane i miały miejsce w czasie Promised Landu, że ktoś, kto kiedyś przyszedł, pokazał swoje prace, dzisiaj tworzy gry. Tak, mam wiele takich historii. Myślę, że nie tylko w CD Projekcie, ale też ten festiwal networking, czyli poznawanie ludzi, komunikacja jest bardzo ważnym elementem w ogóle tego typu wydarzeń. Więc na przykład w zeszłym roku podczas tego Career Corner, czyli Portfolio Reviewsów, jednym z recenzentów była osoba, która 3 lata wcześniej na Promised Landzie właśnie przyszła do nas z portfolio pokazać nam, co robi, chciała się dostać do branży i teraz jest w naszym zespole i jako jeden z naszych ekspertów udzielała teraz porad nowym ludziom. Także fantastycznie. Jest wiele takich historii i to jest fantastyczne. To jest jest taka historia, która brzmi jak sen, ale faktycznie to się dzieje, bo to też jest tego rodzaju branża. Branża kreatywna, gdzie trzeba wyjść jakby z cienia, trzeba pokazać swoje umiejętności i trzeba się odważyć. Tu jest też oczywiście ten aspekt, że robienie gier to jest praca zespołowa. To nie jest zabawa dla solistów. Więc dla nas bardzo ważne jest nie tylko to, co ludzie potrafią, jaki mają skill, ale kim są, jak się z nimi komunikuje, jak są otwarci na współpracę, jak przyjmują feedback, to jest bardzo ważne, bo przychodzą czasem ludzie, którzy mówimy im jakieś konstruktywne, staramy się oczywiście jak najlepiej ten feedback skonstruować, ale widać, że oni wiedzą lepiej i zrobią dalej po swojemu, a są ludzie, którzy feedback dużo łatwiej przyjmują i to jest w pracy bardzo ważne, więc w internecie można tysiące prac oglądać, ale nie widzi się człowieka, nie ma się z nim interakcji, a w takim miejscu jak właśnie Art for All można tego człowieka po prostu zobaczyć jego pracę i zobaczyć człowieka, z którym potencjalnie przyjąć by się pracowało i szybko ocenić, czy to jest ten charakter, ta osoba, z którą widzimy w naszym zespole. No tak, często też w zależności od tego oczywiście, co robimy, siedzimy bardzo mocno skupieni przez wiele godzin nad robiąc rzeczy, a też taki festiwal to jest taka możliwość w ogóle wyjścia do ludzi i podzielenia się właśnie doświadczeniami. To mi się akurat w branży gier podoba, że mimo, że każdy gdzieś tam jest zatrudniony i reprezentuje jakiś obóz, to nie ma jakiejś takiej krwiożerczej konkurencji, tylko raczej artyści ze sobą współpracują i ze sobą rozmawiają. To jest chyba jedna z rzeczy, która mi osobiście najbardziej, może mnie otworzyła trochę na branżę w Promislandzie. Odkąd zaczęliśmy go robić, bo to jest 6. edycja, mieliśmy tam odpowiednią przerwę, zaczęliśmy w 2016 roku. Kiedyś trochę tak było, że była taka konkurencja między największymi polskimi firmami, trochę było podkradanie pracowników, co oni robią, ci są fajni, ci nie są fajni. No i stworzyliśmy, nie było takiego miejsca w Polsce, gdzie wszyscy artyści mogą się spotkać, po prostu porozmawiać, ponetworkingować, poimprezować razem, pochodzić na warsztaty, polepić razem z gliny i ten festiwal bardzo, myślę, nie tylko mnie, ale też te zespoły wszystkie otworzył właśnie na tą współpracę. To już nie są ludzie z innej firmy, to są nasi znajomi. Więc to też jest fantastyczny aspekt. A też wiadomo, w branży jest rotacja. Ludzie przechodzą przez różne firmy, potem do nich wracają. Często mieliśmy człowieka, który czterokrotnie wrócił do CD Projektu po odejściu. Więc przechodzą przez te różne firmy, więc to jest wszystko jedna wielka rodzina tak naprawdę. I to są ludzie, z którymi potencjalnie będziemy kiedyś pracować. I super jest ich po prostu poznać. No i tę rodzinę można faktycznie poznać na początku września w Łodzi. Za chwilę o gwiazdach tegorocznej edycji Państwu opowiemy. Słuchają Państwo Samograja. Bo nie zawsze wszystko musi udać się. Gdy patrzę tak na ciebie, widzę gniew. To, co robię, ma jakiś sens. Znów targasz swoje włosy, gubisz się. Musisz usłyszeć, że jest okej. Beze mnie nie ma cię, ale jest ci lżej. Od zapętlonych myśli uciec chcesz, ale nie wiesz, dokąd biec. Tak bardzo chciałbym wiedzieć, co ci jest i czy zrozumiesz w końcu, że nie zawsze wszystko musi udać się. Gdy patrzę tak na ciebie, widzę gniew. Te włosy masz pleciony, cały stres. A oczy ociekają z drugą łez. Uświadamiasz sobie, że dziś zagubiłaś sens. Myśli twe zmęczone, ale musisz dalej biec. Dla siebie samej, kto tu chciał wygranej noce nieprzespane. Coś o tym wiem, powroty nad ranem, listy niewysłane. W twoim sercu zamęt, zamieć śnieg. Od zapętlonych myśli uciec chcesz, ale nie wiesz dokąd biec. Tak bardzo chciałbym wiedzieć, co ci jest i czy zrozumiesz w końcu, że nie zawsze wszystko musi udać się. Gdy patrzę tak na ciebie, widzę gniew. We włosy masz wpleciony cały stres, a oczy ociekają z drugą łez. Paweł Milniczuk jest naszym gościem, gościem Trójki, gościem Samograja, czyli dyrektor artystyczny w CD Projekt Red, a także dyrektor festiwalu Promised Land Art Festival. Sporo tych tematów, sporo też doświadczenia. To już prawie 20 lat w twoim przypadku, które spędziłeś w tej branży, do której, jak powiedziałeś, trafiłeś trochę przypadkiem, tak? Tak, nie do końca taki był plan. Chciałem zająć grafiką komputerową, ale nie wiedziałem, co to jeszcze będzie. Myślałem o projektowaniu na początku ogrodów. W grach też można taką niszę sobie projektować ogrody. Dokładnie, a w trakcie, na drugim roku studiów, dzięki trochę zbiegowi okoliczności, udało mi się dostać do, jako junior character artist, do CD Projekt Red. A masz jakąś taką swoją specjalizację, jakiś taki konik, co lubisz rysować, co lubisz modelować? Tak, no jestem artystą postaci rysowania uczę się, odkąd pamiętam, od 20 lat. Jeszcze cały czas nie uważam, żebym to robił wystarczająco dobrze. Natomiast rzeźba 3D, czyli takie rzeźbienie w aplikacji komputerowej, to jest moja specjalizacja, z którą zacząłem swoją przygodę. To właśnie jest jeden z tych wątków, kiedy to w 2014 roku gry weszły tak szeroko do mainstreamu. To było związane z promocją Wiedźmina 3, czyli z Dzikim Gonem, kiedy to na łamach magazynu dla panów pojawiła się pierwsza cyfrowa modelka. I nie o to chodzi, żeby teraz epatować tylko na gościu, tylko bardziej wskazać na to, że to nie są nowe rzeczy. Teraz się sporo mówi o tych cyfrowych modelach, asystentach, którzy gdzieś tam zabierają pracę i nas zastąpią w kontekście sztucznej inteligencji. Natomiast dla mnie wtedy, wiele lat temu, to było takie wejście do mainstreamu i taki bardzo trafiony, jak się okazało, sposób na promocję gry, kiedy to o grach nie mówi się już tylko i wyłącznie w magazynach branżowych, ale mówi się na przykład w serwisach informacyjnych, bo Wiedźmin 3 miał bardzo głośną premierę. Ty brałeś w tym udział, prawda? Tak, tak. Tak, myślę, że Wiedźmin 3 bardzo też pomógł zmienić postrzeganie gier komputerowych jako takich przez rozgłos, który zyskał w Polsce i na świecie. Takie to przedsięwzięcie, o którym mówisz, było faktycznie bardzo, bardzo nietypowe, ale bardzo przyczyniło się tak myślę, do promocji wyjścia z grami komputerowymi troszkę też do ludzi, którzy nie do końca śledzą, co w tej branży się dzieje i nie wiedzą do końca, czym te gry są. My tworząc nasze postacie, zawsze staramy się robić je maksymalnie realistycznie, jak tylko technologia nam pomoże, i maksymalnie wiarygodne. I teraz to było takie wyjście z cyfrową postacią do świata rzeczywistego. Była to pierwsza sesja okładkowa postaci komputerowej w tego typu magazynie. Cyfrowej modelki. Cyfrowej modelki, tak. Tris Merigold. Pewnie w dzisiejszych czasach by to zupełnie już nie przeszło i nie byłoby na miejscu, ale wtedy było to bardzo ciekawe przedsięwzięcie i też spróbowaliśmy zespołem podejść do tego maksymalnie ze smakiem i podejść do tego jak takiej bardzo artystycznej sesji fotograficznej. Ile takich projektów musiało powstać? Bo to rozumiem, że też redakcja magazynu musiała to akceptować i pewnie to też była wielopoziomowa akceptacja. Już teraz nie pamiętam, ale wydaje mi się, że powstało 14 zdjęć, z czego chyba 4 zostały odrzucone, około 10 powstało, zostało już wykończonych. Nie pamiętam niestety, ale to około tej ilości było. No to teraz wrócimy już do tych czasów współczesnych, związanych też z pracą artysty w świecie gier. Tak jak powiedziałeś, jest to często praca zespołowa, więc no, ten wizerunek takiego artysty siedzącego i zamkniętego w pracowni przez wiele godzin powoli przechodzi już do lamusa. Trzeba jednak potrafić współpracować i też nabywać te umiejętności takie miękkie, jak to się powszechnie nazywa. Te umiejętności umiejętności, które są potrzebne właśnie w czasie takiego festiwalu, kiedy jest ten networking, nabieramy i kontaktujemy się z innymi osobami, ale też spotykamy gwiazdy. I chciałem właśnie zapytać o gwiazdy tegorocznej edycji, bo to jest często tak, że mamy możliwość w czasie takich imprez poznania kogoś, czyją twórczością się inspirujemy, bo to są wielkie nazwiska. Kto będzie w tym roku w Łodzi? Tak, więc obydwa etapy festiwalu, Art for All i Promised Land Art Festival będą miały swoje gwiazdy. Na Art for All 7 września na przykład będziemy mogli spotkać i posłuchać Krzysztofa Ostrowskiego, reżysera, ilustratora i wokalisty Cool Kids of Deft. Będzie także Albert Trzoskiewicz, który jest VFX supervisorem. Jego ostatnie dzieło to Duna film, więc będzie to, myślę, fantastyczny wykład. Będą ludzie z CD Projekt Red, Paweł Sasko, ja z Kacem Niepulczyckim opowiemy o tym, jak budujemy światy w cyberpunku. Będzie Krzysztof Popiel, który nam powie o tym, jak powstaje audio, więc to nie tylko też będzie się kręciło wokół konceptów czy modelowania, ale pójdziemy szeroko, będzie audio, będzie animacja, storytelling. Na głównym festiwalu natomiast, tutaj cały festiwal, Promised Art Festival, który trwa od 8 do 10 września, on się odbywa w języku angielskim, ponieważ mamy dużo gości i prelegentów z zagranicy. Tutaj na przykład mogę Karle Oritz wymienić, która jest projektantką kostiumów do filmów Marvela. Na przykład zaprojektowała wygląd doktora Strange. Pablo Carpio, również ilustrator taki preprodukcyjny, który jakby na początku przed produkcją filmów buduje wizję tego, jak ten film mniej więcej będzie wyglądał. Pracował między innymi przy Captain Marvel, czyli ze Sprawiedliwości. Będzie Alisa Zarate, VFX Supervisor z Spider-Man Homecoming. Paw Grochola, lead VFX-ów również z Sony, który pracował przy Spider-Man Into the Spider-Verse i za to jego zespół dostał Oscara bodajże w zeszłym roku. Marcin Przybyłowicz, nasz fantastyczny kompozytor muzyki do naszych gier. Będą przedstawiciele takich studiów jak Insomniac Games, Larian Games, Housemark, oczywiście CD Projekt również, ale będziemy też mieli rzeczy niezwiązane stricte z grami i filmami. Będzie na przykład Agata Skowronek nam opowie o tym, jak powstaje art do gier planszowych, co gry planszowe też niezwykły boom przeżywają ostatnio i my dużo jako CD Projekt też współpracujemy, na przykład z Go On Board, tworząc planszówki w osadzonym świecie naszych gier, więc to jest dla mnie też, to biorę tym pośrednio udział, więc dla mnie też jest pasjonujące bardzo, jak te rzeczy powstają. Będą warsztaty, tak jak wspomniałeś wcześniej, z rzeźby. Będzie tutaj ukraińska artystka Aleksandra Sława i nasz rodzimy Tomasz Radziewicz, oboje fantastyczni rzeźbiarze będą nam pokazywali, jak tworzyć na żywo. Razem z nimi będziemy robić portrety i kompozycje postaci. Będzie... A kiedy faktycznie jakby dotykamy tej gliny w takim rzeczywistym świecie, nie w programie graficznym, to jest zupełnie inne doświadczenie. To... Sporo się uczymy też. Tak. Dla artystów, którzy całą swoją karierę spędzili w ZBrushu, w cyfrowej sztuce i nigdy nie dotykali gliny, to jest naprawdę odmieniające doświadczenie. I bardzo często po Promislandzie, bo tam wiadomo, te warsztaty trwają 3-4 godziny. To nie jest czas, w którym można się dużo nauczyć, tylko można tego zakosztować. Natomiast potem kupują glinę i próbują swoich sił w domu, bo jest to fantastyczne. Ja sam w ogóle zacząłem też rzeźbić w domu po pierwszym Promislandzie. Tak mnie to zainspirowało. Właśnie o tę specjalizację twoją pytałem, bo też wiem, że figurki to też jest taki ważna część tego, co robisz, prawda? Bo powstają figurki, które można sobie postawić faktycznie w domu. Tak. Figurki to jest takie moje chyba największe hobby. Za dużo mam różnych hobby generalnie, ale figurki są jednym z takich większych. Ja bardzo lubię tworzyć fizyczne przedmioty. Jakby w pracy robimy cyfrowe światy, których nie można dotknąć, nie można ich poobracać w rękach. Ja lubię rzeczy, które są fizyczne. Dlatego miałem niezwykłą przyjemność w CD Projekcie pracować przy wielu kolekcjach Collectibli i dużych figur, i małych figurek. Sam mam drukarkę 3D, drukuję sobie te rzeczy, rzeźbię w glinie, więc to jest fantastyczne właśnie, żeby ten... Trochę tą druk 3D na przykład tą lukę wypełnił, gdzie ci artyści cyfrowi, no oni trochę nie mogli się pochwalić tymi rzeczami i pokazać ich w dłoni, postawić sobie na półce, więc teraz jest to możliwe. Poza tym ta cyfra bywa też ulotna, prawda? I trochę to jest, że trzeba tworzyć rzeczy, na które być może niektórzy nawet nie zwrócą uwagi, a one budują to środowisko gry. Natomiast tutaj, jeżeli już zrobimy jakiś taki model, który wydrukujemy albo wyrzeźbimy z gliny i jeszcze dodatkowo pomalujemy, no to jest szansa, że to przetrwa dłużej oczywiście niż ciąg zer i jedynek, prawda? Oczywiście. Do tego się gdzieś tam sprowadza. Czyli mamy takie warsztaty, mamy prelekcje, możemy również spotkać na przykład ludzi, którzy się przebierają w postaci z gier, czyli jest też cosplay, tak. I o tym będzie można posłuchać, ale też będzie można wziąć notatnik, jakiś brulion i po prostu sobie porysować, bo z tego co widziałem w programie, taka sesja rysunku na żywo z modelem też będzie. Będą codziennie, tak. Także to jest też taka zachęta dla tych, którzy być może właśnie chcą rozwijać swoje umiejętności w tym kierunku. Ja też słyszałem, że Polska jest coraz takim ciekawszym miejscem, gdzie przyjeżdżają artyści z zachodu, nie tylko na prelekcje czy na festiwal, ale również po to, żeby pracować i właściwie studio, w którym pracujesz, jest takim miejscem, gdzie spotyka się wiele kultur i jest dosyć różnorodnie. Absolutnie tak. Myślę, że to już się dzieje od lat. Troszkę ten mieliśmy, nie wiem jaka statystyka w tej chwili, jej statystyka, natomiast wydaje mi się, że około 20% naszych pracowników to są pracownicy zagraniczni. Duża część z nich mieszka w Polsce, przeprowadziła się po to, żeby z nami pracować. Oczywiście sytuacja polityczna, geopolityczna troszeczkę zmieniła tą sytuację ostatnio i ludzie mniej chętnie się do Polski przeprowadzają, ale mam nadzieję, że to minie i znowu w ten trend wrócimy. Natomiast tak, to jest fantastyczne, że robimy gry dla międzynarodowych społeczności, jakby gry, które tworzymy, są ogrywane przez graczy na całym świecie i też chcemy, żeby jak najwięcej ludzi z różnych kultur, różnych otoczeń, z różnych krajów je współtworzyło, bo wtedy też wkładają troszeczkę tej różnorodności i tego, pomagają nam troszkę też wyjść ze swojego bąbelka. Takiego charakteru też, tak. Temperamentu również, który jest różny pod różnymi szerokościami i długościami geograficznymi, ale też pozwala tworzyć niezapomniane przygody. I świat Wiedźmina i świat science fiction, czyli cyberpunka, to są takie dwa uniwersa, w których jesteście przede wszystkim jako studio. Wszyscy wiedzą, że kolejny Wiedźmin powstaje, więc też pozostaje trzymać kciuki, żeby udało się opowiedzieć kolejną historię pasjonującą albo szereg historii. Nasz czas powoli dobiega końca, więc polecamy Państwu Promised Land Art Festival. 7 września ten dzień otwarty dla wszystkich, a od 8 do 10 trochę bardziej profesjonalnie, bo to już jest ten segment właściwy dla tych ludzi, osób, które tworzą już gry profesjonalnie, ale warto jednak nabywać tej odwagi i korzystać z takiej możliwości. Łódź jest dosyć blisko, więc polecamy Państwa uwadze. Dziękujemy bardzo. Paweł Milniczuk, dyrektor artystyczny w CD Projekt Red oraz dyrektor festiwalu Promised Land Art Festival był naszym gościem. Bardzo dziękuję. A już za chwilę kolejna audycja w Trójce, to będzie Muzyczna Poczta UKF i Tomasz Żonda. Zapraszamy oczywiście serdecznie. My dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Olga Szućko program realizowała, Józef Niewiarowski jest wydawcą, a Radek Nałęcz mówił dobrego dnia. Samograj. Twice now I know it could. When I looked into your eyes, for the first time I had seen the better half of me. Now I say I'm